Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 kwietnia, minęła 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska. Radosław Mróz, zapraszamy na serwis Trójki. Kto stoi za zamachem w Petersburgu? Za chwilę opowiem o tym nasz rosyjski korespondent. Nie ma planu wymiany ministrów, przekonuje w polskim radiu rzecznik rządu. I w tym serwisie także o naukowym odkryciu, które może pomóc w pozyskiwaniu pitnej wody. W Petersburgu żałoba po zamachu w metrze. W eksplozji zginęło 11 osób, ponad 50 jest w szpitalach. Doniesienia na temat sprawców są sprzeczne. Łączymy się z naszym korespondentem w Moskwie, Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry Macieju, powiedz, z kim służby i media wiążą ten zamach, bo pada kilka typów. Zacznijmy od tego, o czym piszą rosyjskie gazety, powołując się na przykład na generała FSB Aleksandra Michajłowa, który podnosi trzy wersje, że za zamachem mogą stać m.in. ukraińscy radykałowie, islamscy terroryści i ekstremiści związani z niedawnymi demonstracjami opozycji. Z kolei ekspert wojskowy Michał Polikarpow stawia tezę, że zamachowcom nie chodziło wcale ani o Rosję i o Putina, ale o atak na Aleksandra Łukaszenkę, by go przestraszyć. Z kolei TASS poinformował niedawno, że bezpośrednim wykonawcą zamachu był terrorysta samobójca, na co mają wskazywać uszkodzenia ciała jednej z ofiar znalezionych w wagonie petersburskiego metra, i w tej kwestii pojawiły się takie kirgijskie ślady. Rosyjscy dziennikarze, powołując się na anonimowe źródła, wskazali 22-letniego Akbarzona Dżaliłowa. Początkowo służby bezpieczeństwa Kirgistanu nie chciały komentować tej informacji, twierdząc, że mężczyzna wyjechał z rodzinnego kraju i przyjął rosyjskie obywatelstwo. Dopiero po kilku godzinach z Biszkeku nadeszła informacja, że tamtejsze służby sprawdzają wszystkie informacje dotyczące Dżaliłowa. No i pojawiła się przy okazji też taka informacja, że najprawdopodobniej, jeśli chodziłoby o Dżaliłowa, to działał on sam. Dziękujemy. Z Moskwy mówił Maciej Jastrzębski. A w serwisie Trójki teraz Sejm. Platforma Obywatelska liczy, że na najbliższym posiedzeniu posłowie zajmą się wnioskiem o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. W tej sprawie decyzja jeszcze nie zapadła, mówiła w Trójce Małgorzata Kidawa-Błońska z PO i dodała, że liczy na poważną debatę. Opozycja będzie tego dnia miała szansę przeprowadzenia debaty i dyskusji. To jest prawo do opozycji. Wtedy opozycja ma więcej czasu, może zadawać więcej pytań i recenzować to działania rządu. To jest prawo demokratyczne. Jestem przekonana, że ta debata o wotum nieufności będzie poważną debatą i pokaże, co złego dzieje się w państwie polskim, a jak można z tego impasu wyjść. Z sejmowej arytmetyki wynika, że wniosek PO w głosowaniu przepadnie. Prawo i Sprawiedliwość przekonuje, że nie ma podstaw do zmiany rządu. Rzecznik Rafał Bochenek mówił w Polskim Radiu 24, że na razie nie ma także planu wymiany ministrów. W tym momencie pani premier Beata Szydło nie podjęła żadnej decyzji co do dymisji jakiegoś ministra, natomiast nieustannie oczywiście ocenia. Pani premier spotyka się z nimi, rozmawia na tematy bieżące i również tam, gdzie trzeba, to również przyciska ministrów w sprawach ważnych, gdzie trzeba przyspieszyć z pewnymi reformami. Wczoraj marszałek Senatu Stanisław Karczewski mówił, że według jego intuicji zmiany będą płytkie i nic nie zmieni się do świąt wielkanocnych. Obywatel Szwecji mieszkający na Pomorzu wszedł do szpitala w Kościerzynie i pobił dwóch mężczyzn, informuje o tym policja. Życiu poszkodowanych nie zagraża niebezpieczeństwo, a mężczyzna został zatrzymany. Badanie 42-latka na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu wykazało, że był trzeźwy. Poprano też krew do badań w celu sprawdzenia, czy mężczyzna nie był pod wpływem środka odurzającego. Jeszcze nie wiadomo, co było motywem ataku. Policja prowadzi w tej sprawie dochodzenie. Specjaliści ostrzegali, że problemów w związku z Brexitem nie zabraknie. Mamy pierwszy. Zaledwie kilka dni po rozpoczęciu procedury wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej zaostrzył się spór na linii Londyn-Madryt o Gibraltar, który leży na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, ale jest brytyjskim terytorium zamorskim. Hiszpania od dawna chciałaby przejąć nad nim część kontroli. Problem pojawił się w piątek, kiedy szef Rady Europejskiej opublikował projekt wytycznych do negocjacji 27 z Wielką Brytanią. Donald Tusk zaoferował Hiszpanii możliwość weta w sprawie objęcia Gibraltaru po Brexicie umowami handlowymi między Unią a Londynem. To nie spodobało się brytyjskiemu rządowi. Tak wczoraj mówił w Luksemburgu minister spraw zagranicznych Boris Johnson. Suwerenność Gibraltaru nie ulega zmianie i nie do pomyślenia jest, by uległa zmianie bez jasnego poparcia mieszkańców regionu oraz Zjednoczonego Królestwa. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk, który kontynuuje podróż po unijnych krajach, zamieszania nie skomentował. Koncentrował się podczas wizyty w Słowenii na przygotowaniu do najbliższego szczytu. Nie mam wątpliwości, że dzień pierwszego szczytu w sprawie Brexitu będzie pokazem jedności. Spotkanie przywódców 27 odbędzie się 29 kwietnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Na koniec jeszcze naukowa sensacja, która może pomóc w pozyskiwaniu pitnej wody. To specjalna grafenowa membrana. O swoim wynalazku naukowcy z Uniwersytetu Manchesterskiego informują na portalu tygodnika Nature. A o tym, jak membrana działa, opowie Państwu Rafał Motriuk. Specjalna membrana działa jak sito z mikroskopijnymi oczkami. Są one na tyle małe, że może przeciekać przez nie woda, ale cząsteczki soli już są za duże, by mogły się zmieścić. W ten sposób sole są zatrzymywane, ale cząsteczki H2O przepływają z dość dużą prędkością. To umożliwia pozyskanie wody pitnej na komercyjną skalę, przekonują wynalazcy. Ich zdaniem nowe membrany będzie można stosować w dużych stacjach odsalania, a także w mniejszych urządzeniach, jeśli na przykład danego kraju nie stać na budowę dużych instalacji. Według ONZ pod koniec przyszłej dekady ludzie na świecie będą mieli do dyspozycji tylko 60% całej niezbędnej wody. Innymi słowy, 40% będzie brakować. Rafał Motriuk, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport, Michał Gąsiorowski. Był czołową postacią nie tylko swojej drużyny, ale całych rozgrywek NCAA. Przemysław Karnowski jako pierwszy Polak w historii zagrał w finale uniwersyteckich rozgrywek koszykówki. Jego broda robiła furorę podobnie jak jego gra. W finale zabrakło jednak kropki na D i Gonzaga Bulldogs przegrali z North Carolina Tar Heels 65-71. Był to 11. finał dla North Carolina i 6. wygrany, a 3. pod wodzą trenera Roya Williamsa. Zarówno my, jak i Gonzaga graliśmy zawody na bardzo wysokim poziomie w ostatnich 3 minutach. Znieśliśmy się na wyżyny i to zdecydowało o tym sukcesie, podkreślał Williams. W tym czasie gry Północna Karolina zapewniła sobie zwycięstwo, a 3 czołowych graczy Bulldogs, w tym i Polaka Przemysława Karnowskiego, dzielił jeden faul od przymusowego zakończenia spotkania. Przemysław Karnowski zaliczył w tym spotkaniu 9 punktów i 9 zbiórek. Finał Ligi NCAA gromadzi przed telewizorami w USA miliony widzów. Finansowe zyski zespołów uczestniczących w decydującej fazie rozgrywek również sięgają milionów dolarów. Sami koszykarze nie dostają za gry wynagrodzenia. Dla nich przywilejem jest możliwość bezpłatnego studiowania. Z Miami, Jan Paklowski. Karnowskiemu się nie udało, udało się za to Joannie Łochowskiej. Została mistrzynią Europy w podnoszeniu ciężarów. Nie miała sobie równych w kategorii 53 kg. W dwuboju uzyskała 192 kg, a w kolekcji ma teraz złoty medal z tych mistrzostw i brązowy z poprzednich. Tomasz Adamek wraca na ring. Żona mówi nie, ale ja jestem na tak. Kibice mają mnie zapamiętać jako wojownika, a nie jako tego, który przegrywa, twierdzi Adamek i będzie boksował 24 czerwca w Ergo Arenie. W piłkarskiej ekstraklasie ścisk, że hej, liderem jest Jagiellonia, która ma punkt przewagi nad Legią i 3 nad Lechem i Lechią. W środku tabeli też interesująco. 7 drużynę od 14 dzieli zaledwie 6 punktów, a to 14 miejsce zajmuje Ruch Chorzów, który wczoraj bezbramkowo zremisował z Piastem Gliwice. Norwegowie trochę się zagalopowali. Norweskie telewizje NRK i TV2 grzmiały, że Kamil Stoch może stracić rekord Welikanki, gdzie uzyskał 251,5 metra. Sędziowie nie dopatrzyli się bowiem podparcia skoku. Norwegowie nie zauważyli jednak, że wiadomość pochodzi z jednego z polskich portali z 1 kwietnia i dali się nabrać na prima aprilisowy żart. Teraz przepraszają, że wprowadzili swoich widzów w błąd. Włosi szaleją za to z radości, bo w końcu mają obiecującego kierowcę w Formule 1. Antonio Giovinazzi zastąpił w ekipie Zaubera Niemca Pascala Wehrleina, który narzeka na uraz pleców. Giovinazzi świetnie spisał się w pierwszym wyścigu w Melbourne, a teraz dostanie kolejną szansę w Chinach, ponieważ Wehrlein wciąż nie doszedł do siebie. Dodam, że Giovinazzi jest kierowcą rozwojowym Ferrari, więc Włosi już powoli marzą o tym, że pojawi się kiedyś w wyścigu w ich ukochanym czerwonym samochodzie. Na zachodzie pochmurno, w centrum i na wschodzie pogodnie, jednak i tam chwilami będzie się chmurzyć, a nawet pokropi deszcz. W Karpatach burze, a na północy na razie mglisto. Od 13 stopni nad samym morzem do 17 w centrum i 20 na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Urodzinowo, koncertowo. Z okazji 55. urodzin Trójki zapraszamy na bezprecedensową serię koncertów w naszym studiu i na naszej antenie. Dziś, proszę Państwa, nie będzie Magla Wagli. Panie Wojciechu, co będzie zamiast? Wtryniana nam koncert jakiegoś zespołu WFE. Co robić? WFE. Czyli Waglewski, Fisz, Emadę. Na żywo w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Pojawią się samplery, gitary, też i głosy ludzkie i od czasu do czasu zabrzmi po prostu jakaś piosenka. Znaczy, co panowie zagrają? Rzeczy nie tyle odkrywcze, co dobre. Zapraszamy o 19.05. Wojciech Waglewski, pan Fiszu i Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czego potrzeba twemu miastu?

Don't ever give up. Sylwia Hej, Michał Jakubik, Marek Niedźwiecki, witamy. 16 minut po godzinie 9. A listy już płyną. Właśnie nie wiem, czy lecą, czy płyną. Jest ładniej. Marek Kopka-Niedźwiecki, @polskieradio.pl. Co dzisiaj w naszym programie do południa? Będę miał dla Państwa zaproszenia na galę Srebrnych Ust. Dzieci wiedzą, a nie, wcześniej informator ekonomiczny za 13,5 minuty, Arkadiusz Rakiet, jego gość. Dzieci wiedzą lepiej dziś pod hasłem Co to są oczy? Katarzyna Stoparczyk. Płyta tygodnia, Fade, John Misty, Pure Comedy, tuż po 10. 10.35 Wykrywasz talentów, Katarzyna Borowiecka. Fajny film Ryszarda Jaźwińskiego i jak zwykle mniej więcej kwadrans przed 11, a tuż przed 11 medal dla każdego, Henryk Sytner z Robertem Korzeniowskim o chodzie sportowym. Po 11, tak jak mówiłem wczoraj, aha, najpierw jeszcze Fire, Beth Ditto, nasza piosenka dnia, a potem instrukcja obsługi człowieka, Grażyna Dobroń. No, to pan Grażyna opowie o czym. Będziemy mieli także książki od Graszki. A przed godziną 12 powieść Jorge Diaz, Listy do pałacu. Tak będzie do godziny 12. Będzie muzyka. Życzymy dobrego odbioru. Orkiestra Paula Moriata, a teraz Monika Bożym zaśpiewa piosenkę Johnny Mitchell. Mm-hmm.

Autopromocja. Czy ty się denerwowałeś przed ślubem z mamą? Nie miałeś wątpliwości? Każdy je ma przed podjęciem jakiejkolwiek ważnej decyzji. Małgorzata Gorol i Przemysław Bluszcz czytają nową powieść w Trójce. Jorge Diaz. Listy do pałacu. Muzyka Łukasz Borowiecki. Gawrilo wychodzi z cukierni. Patriota od rana gotowy na śmierć nie powinien kryć się jak jakiś szczur. Nie, jeśli jest Serbem. Dzisiaj około 11.50. Autopromocja. Jest w pół do dziesiątej. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Informator ekonomiczny. Adam Grzeszak, Polityka i Arkadiusz Ekier. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. W ubiegłym roku dziura w sektorze finansów publicznych była najniższa od dekady. Resort finansów studzi jednak optymizm i zapowiada wzrost deficytu. Tak, to jest rzeczywiście taka informacja, która jest z jednej strony dobra, ale z drugiej strony świadcząca o tym, że jednak są pewne problemy, bo to się samo nie stało i po prostu ten deficyt mniejszy po prostu wynikł trochę z takiej, że tak powiem, okoliczności i pewnej takiej kreatywnej księgowości, bo jednak mniejsze inwestycje, zwłaszcza samorządowe, pewne wpływy, jakie dała aukcja LTE, pozwoliły zmniejszyć ten deficyt, natomiast te problemy pojawiły się zupełnie w innych miejscach. No i teraz właśnie myślimy, jak te inne miejsca rozwiązać, bo te inwestycje jednak muszą się dziać, musimy nadrabiać, bo jednak to wykorzystanie środków unijnych i to wszystko. No ale była taka atmosfera, która nie sprzyjała jakimś tego typu inwestycyjnym ruchom, bo było ciągle pytanie o to, czy zostanie pieniędzy na 500+. Tak, tak, ale tej niepewności już teraz nie ma. Inwestycje ruszają i to będzie generowało większy dług publiczny, prawda? Generowało większy dług publiczny, bo po pierwsze właśnie już efekty 500+ również w postaci większej liczby dzieci będą, a również przybędzie dużo emerytów nowych pod koniec roku w ramach zmian wieku emerytalnego, a to wszystko będzie obciążało budżet. To kolejna, dobra przecież informacja, bo stopa bezrobocia w Polsce liczona według standardów unijnych, czyli Eurostatu, spadła w lutym do 5,3%. To najniższy poziom bezrobocia w Polsce w historii. Tak, to jest rzeczywiście taka dobra wiadomość i ona nie jest zaskoczeniem, ponieważ ten proces kurczenia się bezrobocia jest już trwały. Od dawna widoczny i to wynika z dwóch elementów. Jednego to jest niezłej sytuacji gospodarczej w Polsce i również w krajach, z którymi Polska ma największą wymianę handlową, zwłaszcza na rynku niemieckim, co dają jakby tu się te miejsca pracy, które właśnie tworzą. No a druga sytuacja to jest ta demograficzna, że zaczyna brakować rąk do pracy, ponieważ jest nas mniej. Jest okres teraz, kiedy na rynek pracy wchodzi pokolenie niżowe. No to wszystko powoduje, że dla wielu pracodawców to jest duży problem, żeby znaleźć pracowników. Także jesteśmy w rejonie tego bezrobocia strukturalnego, czyli takich osób, które właśnie są trwale niezdolne do... Panie redaktorze, czy próbował pan kiedyś umówić się na przykład z hydraulikiem albo z jakimś monterem na naprawę do domu? Tak, rzeczywiście jest wiele... Proszę pana, za miesiąc. Tak. No jest w wielu zawodach znalezienie kogoś, zresztą najlepszym tego dowodem jest armia Ukraińców, którzy wypełniają tę lukę w tych różnych właśnie zawodach, których Polacy nie chcą podejmować. To pozostańmy jeszcze na rynku pracy, bo okazuje się, to bardzo ciekawe, że pozmieniało nam się troszkę w naszych głowach, bo wyższe wynagrodzenie coraz rzadziej skłania nas do zmiany pracy, bardziej zależy nam na perspektywie rozwoju kariery. To jest chyba jakaś indywidualna sprawa. Oczywiście. Nie wierzy pan w to? Ja, tak, no ja myślę, że tak jest. Wszystko zależy, jaka tam te zmiany finansowe by były. Oczywiście każdy by chciał wykonywać za jakąś... Znaczy nie, ja to rozumiem w ten sposób, że jeśli mielibyśmy podjąć taką decyzję, że troszeczkę mniej będziemy zarabiali, ale na przykład firmie, która nam daje te perspektywy, no to podjęlibyśmy taką decyzję. Tak, oczywiście, no to jest taka decyzja, na którą składa się bardzo wiele czynników i wiele osób podejmuje takie właśnie rozważania, czy warto zainwestować właśnie w jakąś firmę, w pracę, gdzie na początku będzie się zarabiało mniej, ale w przyszłości będzie się miało perspektywę. Jest również kwestia pewnej atrakcyjności samej pracy, tego, żeby ta praca nie była, otoczenia, dawała satysfakcję taką również, nie tylko finansową. Są również takie pozafinansowe elementy płacowe. To pracodawcy bardzo teraz na to zwracają uwagę, że wiele osób sobie ceni atmosferę, warunki techniczne. Ale w pracy to się bardzo ładnie komponuje z tym, o czym żeśmy przed chwilą mówili, że mamy bardzo niskie bezrobocie, prawda? I to są takie naczynia połączone. Zaczynamy inaczej myśleć my, pracodawcy, inaczej zaczynają myśleć też pracobiorcy. No tak, oczywiście to jest wszystko związane z tymi procesami, o których żeśmy mówili, ale również ja mam wrażenie, że pewna jakby nowa generacja wchodzi z pewnym innym widzeniem pracy, innym podejściem, takimi jakby oczekiwaniami, czego oni by chcieli w tej pracy i to daje efekty właśnie w postaci takich wyników. Zmieńmy temat. W takim razie Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę stacje kontroli pojazdów. Co się okazuje? Badania samochodów są powierzchowne, diagności, no powiedzmy delikatnie, mało profesjonalni, a starostowie mało się w ogóle takimi stacjami w swoich powiatach interesują. Efekt? Setki tysięcy pojazdów na naszych drogach, które nie powinny być właściwie dopuszczone do ruchu. Jak sięgnę pamięcią, zawsze słyszę to samo. Ja się zajmuję tematyką motoryzacyjną i pamiętam zawsze, że był ten problem z tą dziurawym systemem kontroli technicznej pojazdów i za każdym razem było właśnie, że tam się za kilkadziesiąt złotych można uzyskać tą pieczątkę bez kontroli. I rzeczywiście, jak się rozejrzeć po samochodach, które jeżdżą, no to widać wyraźnie, że wiele, no ewidentnie się nie kwalifikuje. Nie nadaje do tego. I trochę mnie również dziwi to, że policja na to nie zwraca uwagi. To jakaś musi być wyjątkowa sprawa, bo kiedyś było mówione, że jeżeli policja by sprawdzała, że tak powiem, weryfikowała, że ktoś ma pieczątkę, że jest sprawny, a widziałaby, że ten samochód jest ewidentnie już w ogóle nie nadający się do niczego. Również gdyby dobrze przyglądały się temu firmy ubezpieczeniowe przy ocenie tego, czy mają płacić za szkodę, czy powinien to zrobić sam zainteresowany, no być może wtedy nastąpiłaby jakaś weryfikacja, natomiast rzeczywiście ten system nie jest najlepszy. 60% wypijanych przez Polaków trunków to piwo. Pijemy go coraz więcej i nasz wynik jest najwyższy w Europie. Wynika z raportu Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Tak, no pijemy rzeczywiście. Czy największy jest wynik? Ja mam wątpliwości. Dlatego, że jesteśmy krajem, gdzie się dużo piwa pije, ale są takie ojczyzny piwne, gdzie się piwa pije więcej. No my lubimy piwo mocne. To trzeba sobie jasno powiedzieć, że w Polsce jednak jest ta upodobanie, żeby tego alkoholu było jak najwięcej w tym piwie. Chociaż to się zmienia, bo na przykład kobiety się stały też takimi konsumentkami piwa i one oczekują troszkę innych walorów. Natomiast no jest, mamy rzeczywiście no trochę nadmierną skłonność do alkoholu i to jest problem. No ale efekt jest później taki, że mamy szeroki wybór. No mamy szeroki wybór, ale później mamy szeroki wachlarz problemów związanych z tym upodobaniem naszym. Adam Grzeszak i Arkadiusz Ekiert. Do usłyszenia. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour samochodów klasy biznes. Agnes Obel, za 17 minut 10. Dzieci wiedzą lepiej. Co to są oczy? Ja jestem specjalistą od ocz. Ja też. Nie. Ja. No bo tak się urodziłam. Proszę? Ja nie wiem, czy to są oki. To są takie kuleczki, które tam w takich dziurkach są. Bo one mają takie patrzydełka. Takie świecidełka, żebyśmy mogli je widzieć. A co to znaczy mieć klapki na oczach? Nie wiem. Ja wiem. To niewygodne. A kto ma najpiękniejsze oczy? Wiewiórka. Bardzo ładnie patrzą, tylko one szybko uciekają. Pani Kasiu, na przykład... Ja to chyba się przyznaję. Ja to chyba jestem specjalista. Poczekaj, ale nie możemy jej przerywać, wiesz? To nieładnie. Bardzo ładnie. Nieładnie. A wiecie, że to jest zombie? Ale one nie mają nóg. Mają tylko wątrobę. Tak, ucznia. Teraz zgadaj, hej. Zombie ma jeszcze taki jeden kujek i on cię ugryźnie w pupę. A wiecie, co to już szłampin? On ma kły i on wysysa krew. I znowu jestem mądrzejszy. Ty nie masz dobrego serca, tak jak ja, a ja cię pokonam, bo je dobrze ładzę i umiem karateka. A wiecie, co znaczy takie powiedzenie? Bieda zajrzała komuś w oczy. A po co to zrobiła? Może była głodna bardzo. Ja lubię kopytka, bo są smaczne. A wiecie, co to znaczy mydlić komuś oczy? Nie, będą sypały. Ej, to strasznie boli. Ale najbardziej nie można wsadzać pacycków od baronów. Od czego? Od baronów. A co to jest? Baron to jest taka okrągła latająca. Niektóre są przyczepione, ale niektóre nie. Balonów, tak? No mówię baronów. Na razie miałam 2 fioletowe i 2 różowe. Mama mi kupiła, że byłam dzierna. Mama się przydaje. Baron to jest przede wszystkim Piotrek i będzie tutaj jutro od 9:00 i w czwartek także. A mi się wydaje też, że zombie to przede wszystkim mają duże zombie. Katarzyna Stopaczyk, dzieci wiedzą lepiej. Dzieci mówiły, co to są oczy. No to teraz oczy kamienic, Elsztat. Złamane zęby bram sypleją historię. Podbite oczy kamienic i widzą pejzaże miast. Stuczone serce dzielnicy wypija ostatnią melodię. W arteriach rury studzienek zalega popiół i piach. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makabry. Zniknął ten stary, co chował do lat. Nikt nie ten trzeszczeć będą ci. Nie ma sąsiada, co sadził to drzewo. I nie ma sąsiadki, co plotła makatki. Ten stary, co chowa dolary w oczach, nikt nie.